शिव नेत्र कुंड तथा जनक तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, जहाँ भृति और नर्मदा संगम हुआ है, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वह सोचने लगा, किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसी ही देवदेव मंदिर के ललाट में लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय, कंपत एवं कंपन और दीनता नहीं आने पाई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इसमें देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स वत्स, तू मनोवांछित वरदान मांग ले। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि और प्रकार की निर्मल हो गई और वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग पक्षी, पशु पक्षी, पत्नी और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में आए हैं, जाए हैं, तथा अन्य जितने पापियों ने हो उनकी भी ऐसी ही गति हो। महादेव जी बोले, मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सेवकों सहित वह निषाद इस तीरक के प्रभाव से शिव जी के धाम में चला गया। राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महात्म्य बताया गया है। सैकड़ों पापियों ने मनुष्य नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीरथ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। जो वहाँ स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण त्याग कर वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है, इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य सब भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है, जो सब सिद्धियों को देने वाला है, उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचित मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोक्त ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि याज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनिवृंदों में से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके यज्ञ यज्ञ कराने वाले ऋतिज्य तथा यज्ञ का सम्मान भी था। तदंतर वहाँ यज्ञ में उत्तम लक्ष्मेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञांतर स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गए। दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हुए और अर्घ पाद आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु सर्वज्ञ, अपने प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे आपके भी मूर्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार जनक और धर्मराज में धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने ही में देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सब का यथायोग्य पृथक पृथक पूजन किया और वे सब लोग यथायोग्य आसन पर बैठे। तदंतर नारद जी ने पूछा, धर्म बोले, मुने, नर्मदा के उत्तर तट पर लक्ष्मेध नामक तीर्थ है और वहीं लक्ष्मेधेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है, जो परम पवित्र भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नर्मदा से बड़ी कोई नदी नहीं है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिवजी के चिंतन में तत्पर हो नर्मदा नदी के तट पर निवास करता उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। ब्रह्मा विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। सप्तसार सरस्वती तीर्थ की उत्पत्ति शानिल्य और नर्मदा के संगम की महिमा तथा नर्मदा कुब्जा के संगम पर रंती देव का यज्ञ मार्कंडी जी कहते हैं, युधिष्ठर सप्तसारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का दान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहता करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देख नंदी ने शाप दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चंडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको ही करना होगा। नंदी बोले, व्रतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर यह गंधर्व वहां से चला आया और चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भी वह पर्वत वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगा। देव योग से नर्मदा के तट पर आया, वहां उसने शंकर स्थलेंद्र शिव से वेदी में जाकर भक्ति भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी सांडिल्य वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। गंधर्व ने कहा, महेश्वर आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान और मेरे नाम पर सप्तसार सरस्वती तीर्थ के रूप में विख्यात हो और वह शिवलिंग भी सारस्वती लिंग कहलाए जाए। जो पापी चांडाल एवं नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हों वे भी इसी तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में चले जाएं। अहम वस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। वह गंधर्व भी साप मुक्त हो शिवलोक को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य सप्तसार तीर्थ में स्नान करके भगवान वसव ध्वज की पूजा करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहाँ स्नान करता वे स्वर्गलोक में जाते और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाती वे पुनर्जन्म में मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्य और नर्मदा का संगम एवं सब पापी को हराने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है। वही शांडिलेश्वर लिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष्य का पिंडदान करने से पितर चौदह इंद्र के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य कौंडिल्य भवंडय कौशिक कश्यप और भृगु ये तथा अन्य भी बहुत से महर्षि गण हैं। जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहाँ 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्य और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्म ऋषि वहाँ निवास करते। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादश अधिक तीर्थ है, देवदारु तीर्थ और देव नदी तीर्थ है। द्वादश आदित्य तीर्थ सभी पापों का नाश करने वाला है। वही ज्ञान स्वरूप सिद्धलिंग में है महादेव जी स्थित हैं। उसी तीर्थ में काननों को मोक्ष देने वाला कल्याणमय कनेकेश्वर लिंग है। वही ज्वरेश्वर लिंग है जहाँ ज्वर का अभाव है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच भुवनेश्वर, पुष्पेश्वर तथा शांडिलेश्वर, ये तीन लिंग वहाँ प्रधान है। नित्य नैमित्तिक कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है, उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं।